من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. التمییز، تمییز، میز، یمیز و تمییزن. پس اگر یه موقعی ما میگیم تمیز، این فارسیه، یه دونه از یاها چی شده؟ افتاد. فارسیه. عربی التمییز. تو اصطلاح قدیم بهش التبیین هم میگفتن. تمیز یا بهتر بگیم تمییز دو قسمه. یکی تمییز مفرد و دیگری تمییز نسبت. اینجا از منظور از مفرد، مفرد در مقابل نسبته. پس اسم رو یاد گرفتیم، تمییز مفرد و تمییز بگید نسبت یعنی اسناد. پس مفرد در مقابل نسبت. ببینید تمییز رو تعریف میکنه، میگه التمییز و نکرتون، یعنی اسم و نکرتون. تمییز اسمیست نکره. جامدتون، جامدم هست، یعنی اگر یه زمانی مشتق آمد برخلاف اصله. مثل حال که اصلش چیه؟ مشتق باشه. گاهی اوقات دیدید که تو بعضی جاها جامد می آمد، خلاف اصل بود. یعنی یکی از فرقهای اصلی تمیز و حال چیه؟ حال اصل درش اشتقاقه، تمییز اصل درش جموده. توزیل و ابهام ما قبلها، این زائل میکنه، برطرف میکنه این نکره جامد، ابهامی رو که در ما قبلش هست، ما قبل این نکره. حالا اون ابهام گاهی اوقات تو یک کلمه است، میشه مفرد. گاهی اوقات تو نسبت اسناده، میشه تمیزه بگید نسبت. الان مثلا من فرض کنید میگم اندی رتلون. رتل یعنی پیمانه، مثل مثلا سطل. اندی رتلون، پیش من یک رتلیست. رتل پیمانه ای بوده شبیه سطل که یه وزن مخصوصی رو داشته. اندی رتلون. اگر من همینجا وایسم، اندی میشه خبر مقدم، رتلون میشه چی؟ مبتدای مؤخر. یعنی پیش من رتلیست، اما ذهن شما مبهمه توش. چی مبهمه؟ پیش من بودن مبهمه؟ نه. رتل داشتن من مبهمه که اسناده؟ نه. چی مبهمه؟ خود این کلمه رتل که چی توشه؟ اگر گفتم اندی رتلون زیتن، این زیتن که میاد رتل رو توضیح میده، مفرد رو. زیت یعنی روغن. میشه پیش من یه سطل بگید روغن است، توضیح میده. حالا اگه بگم اندی اشرونه، پیش من بیست است. بیست، بیست مبهمه. بیست چی؟ میگم اندی اشرونه کتابن. پس کتابن اشرونه رو داره چیکارش میکنه؟ تمییزش میده، توضیحش میده. اشتهرت تاجرو، شهرت یافته است این تاجر. الان اشتهره مبهم نیست، یعنی شهرت پیدا کرده. التاجرم یعنی این آقا که تاجره، اینم مبهم بگید نیست. ولی نسبت اشتهار به او مبهمه که از چه لحاظ اشتهار پیدا کرده. درست شده؟ نه، این مبهمه، نسبت اسناد مبهمه. لذا میگیم امانتن، از جهته بگید امانت داری. مثل تاب زید و نفسن. تاب یعنی پاک شد، با تای مؤلفه. زید هم یعنی آقا زید، پاک شده زید. نمیدونیم از چه لحاظ، ولی وقتی گفتیم نفسن، یعنی از جهت ذات خودش، از جهت خلقیات نفسانی خودش، مسئله مبهم دیگه نیست. اولی تمیز چیه اندی رتلون زیتن؟ تمیز مفرد، چون زیتن داره ابهام رتل رو برمیداره. دومی اشتهرت تاجر و امانتن، امانتن اینجا دیگه مفرد رو تمیزش رو بر نمیداره، ابهام او رو با تمیز برداشت نمی کنیم، بلکه اشتهار به تاجر که اسناد پیدا کرده اسناد مبهمه، میگیم از لحاظ امانت داری شهرت یافته این تاجر. فواید: فزیتن اوزه جنس الرجل. پس زیتن واضح کرده، روشن کرده جنس اون الرتل رو، الرتل یعنی اون رتل بالا، جنس اون رو برای ما مشخص کرد. نافیان کونه من اجناس اخرى، گفته این از جنس روغنه، جنس دیگری بگید نیست، نفی کرد. اما و امانتن اوزهد نوع الاشتهاره و سببه، اما امانتن داره واضح میکنه نوع اشتهاری که این آقا پیدا کرده و سبب اشتهاری رو که پیدا کرده، و هوال امانه، امانت داریه، لل مال و لل کرم و نه چیز دیگه، از لحاظ امانت داری شهرت پیدا کرد. نوع الاشتهار یعنی نوع اشتهار تاجر. از چه لحاظ شهرت یافته این تاجر؟ اسناد شهرت به تاجر بگید از چه لحاظ، از چه سببه؟ میگه از سببه بگید امانت. و یسمى الاول تمییز مفرد، اولی میشه تمییز مفرد. چرا؟ لانه یبین ابهام الاسم المفرد المذکور، زیرا داره تبیین میکنه ابهام اسم مفرد مذکوری رو، یه اسم تنها. حالا مفرد ممکنه که مثلا تثنیه باشه، جمع باشه، مثلا میگم اندی رتلان تثنیه است، باز میگم زیتن، درست شد یا نه؟ اینجا مفرد در مقابل تثنیه و جمع بگید نیست، مفرد در مقابل نسبت. و ثانی تمییز و نسبت اسنادن، لانه یبین علی ابهام علی حاصل عن نسبت الاشتهار الی التاجر، زیرا تبیین میکنه ابهامی رو که حاصل شده، روشن میکنه ابهامی رو که حاصل شده از نسبت و اسناد اشتهار به اون تاجر به وجه الاجمال. توی خود اشتهار تاجر رو به وجه مجمل بیان شده که از لحاظ امانت داری. میدونی چرا به وجه مجمل؟ چون وقتی میگید شهرت یافته این تاجر، 100 تا احتمال برای شهرتش هست، یکی از اون 100 تا چیه؟ امانت داریه. پس به طور اجمالی امانت داری هم توی اون اشتهار تاجر هست، ولی چون احتمالات دیگر هم هست مجمله، امانتن رو میاریم چیکارش میکنه؟ مشخصش میکنه، نوع اشتهار معلوم میشه دیگه، اشتهارهای دیگه مالن، کرمن، اینا دیگه مورد ادبن، اینا دیگه مد نظر نیست. سلام. نوع اشتهار رو مشخص میکنه. این که گفته به وجه الاجمال، فهمیدید یعنی به وجه الاجمال یعنی چی دیگه؟ یعنی به طور خلاصه داخل در اشتهار تاجر، داخل در اشتهار تاجر خلاصه امانت داری هم بگید هست، اما تصریح نشده، ولی در امانتن تصریح شده. ببینید اینجا این چیزی که الان میخونیم یکی از مباحث حساسه، خوبم هست، ایشون هم این رو برداشته از کتاب مغن لبیب ابن هشام باب رابع که کتاب سنگین نحوی هستش، این دیگر نقل کرده، یعنی از اونجا نقل کرده. موضوعش هم اینه، فرقهای چی؟ فرقهای حال و تمیز. حال و تمیز چه فرقهایی دارن؟ مغن لبیب مال ابن هشام انصاری باب رابع میگه یتفق و الحال و تمیز. اولا وجه مشترکشون چیه؟ آخه ما معمولا وجه اختلاف رو موقعی میخونیم که دو چیز با همدیگه بگید مشترکاتی دارن، برای اینکه اشتباه نشه میگیم این فرقا رو هم با هم دارن. حالا حال و تمیز وجه اشتراکشون چیه؟ میگه فی انهما اسمان، حال و تمیز هر دو اسمن، البته حال جمله باشه به جمله میآمد، ولی اصل چی بود؟ اسم باشه. مفرد باشه. ولی در تمیز اصلا همیشه اسمه، نه جمله نه شبه جمله، هیچی دیگه نیست، تمیز هر دو اسمه. نکرتان هر دو نکرن. در حال دیدیم که گاهی اوقات معرفه هم می آمد، یادتون یا نه، مثل وحدهو تعبیر می بردیم به منفردن، شد در حال معرفه هم می آمد. اما اصل در حال چی بود؟ نکره بودنش. فضلتان نکرتان. فضلتان، فضلتان یعنی چی؟ یعنی هر دوشون رکن کلام نیستن، نه حال مسند و مسند الیه، نه تمیز مسند و مسند الیه. فضله یعنی رکن کلام نیستن. پس هر دو اسمند، هر دو نکرند، هر دو بگید رکن کلام نیستن، یعنی جمله از فعل و فاعل یا فعل و نائب فاعل یا مبتدا و خبر تشکیل میشه، اینا دیگه رکن کلام نیستن. منصوبتان هر دو منصوبه، حال که همیشه منصوبه، تمیزم اونی که منصوبه میشه بگو تمیز، ولی اگه مجرور باشه کار تمیز رو میکنه اما بهش تمیز گفته نمیشه. مثلا تمیز اشرونه میشه چی؟ مفرد و منصوب. مثلا اندی اشرونه رجلن، این رجلن میشه تمیز. اما اگه گفتم اندی عشرت و رجالن، این رجالن هم تمیزه، سه تا ده تمیزش جمع است و مجرور، این رجالن تمیزه، اما دیگه بهش تمییز بگید نمیگیم، بهش میگیم چی؟ مضافان الیه. منصوبتان رافعتان دل ابهام، هر دوشون رفع ابهام میکنه اما نوع رفع کردنشون باید. حال رفع ابهام از هیئت میکنه، حال رفع ابهام از بگید هیئت ذوالحال میکنه. وقتی میگی جا از زیدون مبهمه که زید با چه حالی آمد، وقتی گفتی راکبن معلوم میشه، رفع ابهام از حال میکنه، هیئت میکنه. اما تمیز رفع ابهام از چی میکنه؟ همین امروز خوندیم، یا از مفرد یا از نسبت. رفع ابهام اون از هیئت میکنه، این رفع ابهام از ذات میکنه یا از بگید نسبت میکنه. رافعتان دل ابهام، اینا وجهه بگید اشتراکشون بود، میگه هم اینا ممکنه که ما رو بگید بشه. مثلا در کفا بالله شهیدن، قرآن داریم کفا بالله بگید شهیدن. خب این کفا بالله شهیدن، این بای بالله بای چیه؟ زاید است، الله فاعل کفاست. این شهیدن آیا تمیز نسبته؟ کفایت و نسبت داده به الله، میگه کافیست خدا. از چه لحاظ؟ از جهاز شهید بودنش، شاهد بودنش، تمیزه؟ تمیز نسبت. یا حاله؟ خدا بگید کافیست، در حالی که بگید شاهد است. کدوم؟ ادعی گفتن تمیزه، ادعی گفتن چیه؟ حاله. اونایی که گفتن حاله، گفتن چون مشتقه و معمولا حال مشتق میاد، اصل اشتقاقه. بعد بهشون اشکال کردن، گفتن شما که میگید کفا بالله شهیدن و شهیدن و حال میگیرید برای الله، مفهومش این میشه ها که خدا اگر شهید نباشد کافی نیست ها. میگه خب این مفهوم نداره این جمله، چون شهیدن بگید همیشه با خدا هست، مثل جا از زیدون راکبن نیست که ممکنه زید باشه اما راکب نباشه، ولی ممکن نیست که الله باشد و شهید نباشه. اینو بشکن حال دائمه، متوجه خوندیم با هم، حال دائمه، حال ثابته، نه حال منتقله. پس گفتن این حاله. اونایی که گفتن تمیزه، گفتن اینجا قصد نیست هیئت خدا رو بیان کنه، قصدش اینه که نسبت کفایت رو که به خدا داده بگه از چه لحاظ، پس تمیزه. خب دوتا دیدگاه شد دیگه. حالا ما اگر این وجهای اشتراک و وجهای افتراق رو بلد باشیم، اون جاها دیگه اشتباه نمی کنیم، میسنجیم اینو حال بگیریم بهتره یا بگید تمییز بگیریم بهتره. قاعدتا تو اینجا تمییز بگیریم چیه؟ بهتره. از لحاظ معنا میصرفه با اون که مشتق. میگه و یفترقان فی سلاست و اموره سامه. اما حال از تمییز جدا میشه. این حال و تمییز تو سه چیز: یک، تجیع الحال و جملتن و ظرفن. ظرفن منظور شبه جمله است، جار و مجرور ظرف. حال میتونه جمله بیاد، میتونه شبه جمله بیاد، اما و تمییز لا یکون الا اسما مفردا. اما تمییز حتما اسم مفرده، یعنی نه حال مثل حال جمله و شبه جمله بگید، اسم مفرد، اسم مفرد. این یک فرق. فرق دوم، الحال مبینتون للهیئات. حال مبین هیئته، یعنی هیئت ذوالحال رو بیان میکنه. هیئت جزء عوارض دیگه، شکلش رو بیان میکنه. اما و تمییز و لذوات و نسب. اما تمییز بگید بیان کننده یا ذاته یا بگید نسبته. اون هیئت ذوالحال رو بیان میکنه، جا از زیدون راکبن. هیئت زید موقع اومدن چی بوده؟ شکلش چی بوده؟ با حال بیان میشه. اما تمییز یا ذات یک مفرد رو داره مشخص میکنه مثل اندیرتلون زیدن، یا نسبت رو مثل اشتهرت تاجرو امانت. فهم دارم با هم. حق الحاله ال اشتقاقو، حال بگو حقش اینه که مشتق باشه. اصل حق یعنی اصل، اصل در حال اشتقاقه. و حق التمییز الجمود، اما اصل در تمییز چیه؟ جامد بودنش. پایین نگاه کنید، یک زده و قد یتعاکسان. اما گاهی اوقات عکس میشه، مثل همین کفا بالله شهیدن از موارده بگید عکس ما حسابش کردیم، گفتیم تمییزه. قد بر سر فعل مضارع یعنی چی؟ گاه. گاهی میشه عکس میشه. فتعت الحال و جامدتن، حال گاهی اوقات جامد میشه. غیر مفسرتن بالمشتق، این مفسره اینجا باید میگم، یا غیر معولتن بالمشتق، معوله قشنگه. حال گاهی اوقات جامد میشه، جامدی که تعبیری به مشتق هم نمیره، مثل لبست و خاتمی زهبن، یادتونه با هم خوندیم؟ یا مثل این نحو هازا مالو که زهبن. این زهبن حال است از برای هازا، مثل لبست و خاتمی زهبن. اما بگو جامد، تعبیر به مشتق هم نمیره. و یعتی التمییزو، درست شد؟ و یعتی التمییزو مشتق هم. گاهی اوقات تمیز مشتق میاد، مثل لله در روحو فارسن. ببین لله خبر مقدم، در روحو مبتدای مؤخر. این از اون مواردیه که ما از سماع با گوش شنیدیم که عربهای لله در روحو رو برای تعجب به کار میبره. صیغه بگید تعجب سماعیه. لله در روحو موقعی به کار میبرن که از یه نفری بگید خیلی تعجب میکنن، میگن لله در روحو. این لله در روحو معادل اینه که رحمت به اون شیری که خوردی، چون در یعنی شیر خوردن، در روحو یعنی شیر خوردنش. لله در روحو یعنی برای خداست شیر خوردنش. شیر خوردن این خدایی بوده، شیرش خدایی بوده، چون اونها معتقدن هر رحمت و عنایتی باشد در شیری است که کودک میخوره، لذا میگن شیرش خدایی بوده. از چه لحاظ؟ لحاظ این سوارکاری که داره، یعنی این سوارکاری مال آدم عادی نیست، این سوارکاری مال یه نفری باید باشه که بگید با عنایت خدا شیر خورده. لله یعنی رحمت به اون شیری که خورده، اما از لحاظ بگید سوارکاری. لله در روح فارسن. میگه و ذالک غیر و قیاسیه، و این قیاسی بگید نیست، یعنی اونی که قیاسی منظور اینه که اصل نیست. اونی که اصله بگو کدومه؟ مشتق بودن. در حال جامد بودن در تمیز، اون اصله. غیر اون میشه بگید قلیل، میشه حالت غیر لازم. لله خبر مقدم، در روحو مبتدای مؤخر. این الان فارسن حال از برای کیه؟ حال از برای هو، موهای در روحو. حال از مضاف الیه میاد، خوندیم سه جا میاد دیگه. یکی جایی بود که حال در ضمیر مضاف الیه، یا حال در مضاف الیه و در چی، عامل در مضاف الیه و در حال عمل کرده میشه. مثل الیه مرجعکم جمیعا، یعنی رجوعکم جمیعا. این در روحو همونه، در مصدر اضافه شده به ذوالحال. مثل مرجعکم جمیعا، این همونه. عامل در فارسن در روحوست. اگر اینو ما حال بگیریم، بعضی حال گرفتن، اما اگر تمییز بگیریم، تمییز مفرد یا نسبته؟ تمیز نسبت. در یعنی شیر خوردن به او که اضافه شده، شیر خوردنش خدایی است. خب از چه لحاظ؟ میگه از لحاظ فارسن. این فارسن رو بعضی حال گرفتن، بعضی تمیز گرفتن. ایشون چی گرفتش؟ بگید تمیز گرفت، درست هم از مشتقه. اونایی که حال گرفتن گفتن حال از های مضاف الیه. اونایی که تمیز گرفتن گفتن تمیز از نسبت مصدر در به هاست. شیر خوردن رو به اون نسبت دادیم، گفتن از چه لحاظ؟ گفته از لحاظ سوارکاری. تمییز المفرد، حالا نگاه کنید، برمیگردیم به اصل مطلب. میگه تمییز المفرد یقع فی اربعت مواضع. تمییز مفرد چهار جا واقع میشه. یک، دو، سه میشه. یک، المساحتو، یکیش در مساحته. میدونید دیگه مساحت رو. نحو هازا زراع اون ارزن، این یک زراع هست از جهت زمین. حالا زمین زراع توش خیلی بگید اینقدر زمین به چه درد میخوره، یعنی کسی نمیاد بگه ها. اما اگه گفته بود هازا زراع اون قماشن، پارچه، باز یه زراعش میتونه معنا داشت، درست شد؟ هازا زراع اون ارزن، مساحت هست یا نیست؟ عرض مساحت دیگه، تمیز مفرد در مساحت. ولوزن، المساحت و ولوزن. نحو اندی رتلون، بگید اصلا رتل یه سطل وزنی داره، اصلا تمیزش برای رتل. ارزن تمیز است برای زرا، زرا چون مساحت. ولکیلو، کیل پیمانه، درست شد؟ نحو اعطیت الفقیر مدن، مد یعنی ده سیر، ده سیر دادم به فقیر. خب معلومه ده سیر چی؟ بگید قمحن، قمح یعنی گندم. الان قمحن تمیز چیه؟ یا برن، قمح و بر یعنی گندم، مفرد مدن، مد دو داره توضیح میده. قمح تمیز گندم داره، بگید اون مد رو، ده سیر رو، ذاتش رو مشخص میکنه. ذات اون ده سیر از چیه؟ میگه از گندمه. مثل عسل داره ذات رتل رو مشخص میکنه، درست شد؟ و یقال لها اسماء المقادیر، میگه به این ستا میگن اسماء چی؟ مقادیر، مساحت و وزن و کیل. حالا رتلون میتونست بشه مثلا منون، اندی منون، یه من اصلا. خب یه من چی؟ وزنه دیگه، کیلو، ها، خروار، یه وزنی رو بیاریم. دو عدد، البته دو میشه یا چهار میشه. میگه تمییز المفرده چی؟ یقع فی اربعت مواضع، مساحت، وزن، کیل، عدد. او ستا رفته داخل یه چیز شده اسماء المقادیر، این یه دونه عدد، و هوه قسمان دو قسمه، صریحان یه موقع عدده عدد صریحه، نحو اندی سلاسون قلمن، من 30 تا قلم دارم، قلمن تمیز برای سلاسون، عدد 11 تا 99 تمیزش مفرد است، تو بگید منصوب 11 تا 99 گفتیم منصوب رو هم میگیم تمیز، و الا اگر منصوب نباشه مجرور باشه میشه مضافون، مثل مئت و رجله. نگاه کنید صریحون و کنایتون، یه موقع هم هست عدد کناییه، مثلا تو سوره یوسف دادید دیدید میگه پس یوسف فلب صفه سجنه بز اسنین، بز یعنی چندین، این بز کنایه است از، بگید بز وقتی اضافه شده به سنین، سنین هم جمع است و مجرور، پس بز میشه عدد کنایی برای 3 تا 10، یعنی یوسف چندین سال دیگه بین 3 تا 10 سال بگید در زندان موند، که اکثر مفسرین وسط چه گرفتن گفتن چند سال؟ 7 سال. کنایه از مثلا 7 بوده، سبع سنین، چون سنین سنه است مؤنثه میشه سبع. و کنایتون نحو کم سطرن کتبته، چند خط نوشتی؟ جوابش میشه چی؟ کتبتو 20 سطرن، کتبتو بگو 20 سطرن، پس معلوم میشه اون کم معادله بگید 20 بوده، درست شد؟ 20 سطر میشه. کتبتو 15 سطرن. کم استفهامی سوال میکنه، سوال میکنه مثل اینجا چند خط نوشتی؟ اون اگر نبود تمیزش فرق میکرد. الان درس بعدیمون نگاه کنید تمیز کنایات عدد، اگر تمیز کم باشه به شکل مفرد منصوب این شکلی که هست بگید عرض کردم که میرسیم دیگه، فعلا میشد کم اهلکنا قبلهم من قرنن، اینجا میشد چی؟ کم کتبت من سطرن، یا کم من سطرن بگید کتبت. حالا میرسیم این حال میرسیم، فعلا کم بگید. ما دیدیم که عدد کنایی بود، حالا ممکنه عدد کنایی کذا باشه، مثلا من بگم کتبت کذا سطرن، این کذا یعنی چی؟ بگو چندین، این کذا جای چی اومده؟ بگید جای عدد 11 تا بگو 99، چون سطرن مفرد و منصوبه، شما میفهمید که بگید حالا این یا 11 خط نوشته تا 99 خط میشه چندین، ده ها اینطوری ترجمه کنید، ده ها خط نوشتم، چون از 11 تا 99 میشه ده ها، ولی بز اسنین رو ترجمه کردیم چی؟ چندین. تمییزه برای کمه، کمم مفعول کتبتست، علامت سوالم بعدش میزه. خب اسماء مقادیر چه چیزایی بود؟ مساحت و وزن و کیل، درسته؟ میگه لل اسم الواقع بعد اسماء المقادیر 4 اوجه، برای اسمی که واقع میشه بعد از اسماء مقادیر 4 شکل است، یعنی الان شما اصلا رو 4 جور میتونید بخوانید داشته باشید، یکیش همین جوریه که هست که میشه تمیز، درسته؟ یکیش اینه 4 اوجه، النصب علی التمییز، یکیش اینه که نصب بدید بشه تمیز، اصلا قمحن ارزن، درسته؟ تمیز میشه. این یک. دوم الجر رو بالمضاف بکنیدشون مضاف الیه، بگید هازا زراع و ارزن اندی رتلو اصلن اعتیت الفقیره مدقم هن. اضافه کن که بهش اضافهش هم میگن اضافه بیانیه، یعنی مضاف الیه مضاف رو بیان میکنه که از چه جنسیه. اضافه چی بهش میگن بگید؟ مثل خاتم و فزتن، اگر خونده باشید خاتم و فزتن یعنی خاتمون من فزتن، اینم یعنی بگو مدن من قمهن، اضافه بیانی. این صورت دوم جلب مضاف. حالا ما اضافه بیانیه که میگفتیم یعنی معادل با من میشد دیگه، حالا میتونیم من هم داشته باشیم اصلا به شکل من. بگم رتلون من اصلن، مدن بگید من قمهن، درسته؟ زراعون من ارزه. حالا اون موقع اگه گفتم اندی رتلون من اصلن، من اصلن بعد از رتلون میشه چی؟ جار و مجرور بعد از نکره صفت، میشه اندی خبر مقدم، رتلون مبتدای مؤخر، من اصلن میشه تمیز. اما تمیز حکم تمیز رو داره، ولی از نظر نحوی جار و مجرور متعلق با عامل مقدر صفت، منش هم من بیانیه. درست شد؟ این سه تا. چهارم و رفع و علل بدلیته، این که گفته و رفع و علل بدلیته، رفع غلطه، چون همیشه که مرفوع بگو نیست. الان رتلون درسته میشه اصلون، اصل میشه بدل از رتل، بدل کل از کل، درسته؟ ارزنم میشه بگو ارزون، بدل از ذرا، رفعه. اما قمهن چی میشه؟ منصوبه دیگه، درسته؟ ممکنه بگو مجرور بشه، ممکنه منصوب بشه، بدل بگیریم دیگه، بگیم ول اعراب و علل بدلیت، اعراب بش بدیم بنابر بدلیت. اندی رتلون زیتن، این یک تمییزه، رتلو زیتن اضافه بیانیه است، رتلون من زیتن، من زیتن صفتشه و با من بیانیه اومده، رتلون زیتون بگو بدل است، رتلون زیتون بگو. حالا اگر مثلا بود مررتو به رتلن، مررتو به رتلن تمییز بود، میگفتیم مررتو به رتلن زیتن. حالا مررتو نگیم، بگیم مثلا بعتو یا اشتریتو، اشتریتو به رتلن، میتونیم بگیم زیتن تمیز، به رتل زیتن اضافه، به رتلن من زیتن، به رتلن زیتن بدلیه. و قص علیه، و بر همین قیاس کنه رو ما قیاس کرد. فواید، یلحقو به اسماء المقادیر فی نسب تمییز کل ما دل علی مماثلت او مغایرت، ملحق میشه به اسماء مقادیر. در چه رابطه ملحق میشه؟ در این که نسب میدیم به تمییز، فی نسب تمییزه، در نسب دادن به تمییز ملحق میشه به اسماء مقادیر، کل ما دل علی مماثلت او مغایرت، هر چه که دلالت بر همشکلی یا مغایرت میکنه. الان مثال میزن، نگاه کن، من لنا به مثلکه، درست شد؟ من لنا به مثلکه بطلن، خب این الان من لنا به مثلک، یا من لنا مثلک بطلن، بطل یعنی چی؟ پهلوان. یه الان مثل اضافه شده به کاف، یعنی کیست برای ما در حالی که مثل تو باشه؟ مثل تو کجاست برای ما؟ حالا مثل از چه لحاظ؟ از جهاز پهلوانی، بطلن، قهرمانی، درست شد؟ این الان تمیز چیه؟ نسبت، احسن، نسبت مثل به کاف، تمیز نسبت. یا ما لنا غیرک یعنی چی؟ ما کیو داریم جستو؟ از چه لحاظ؟ میگه از غیرک یعنی سندن، سند یعنی ملجع، پناهگاه، تکیگاه. از لحاظ تکیه کردن بگو تکیگاه به جستو کسی رو نداریم. ما لنا غیرک، نیست برای ما غیر از تو، بگید از لحاظ پناهگاه نسبت داره. او کان متفرعا من ممیزهی، یا متفرع از ممیزشه. نگاه کنید نحوه لی خاتمون ذهبن، لی خاتمون ذهبن، برای من انگشتری است. خب مبهمه این انگشتر از چه لحاظه؟ بگید طلا، از لحاظ طلا بودن. الان نگاه کن لی خبر مقدم خود، الان گوش خاتم متفرع از ذهبه یا ذهب متفرع از خاتمه؟ متفرع یعنی چی؟ گرفته شده، مشتق، مأخوذ. خب انگشتر گرفته شده دیگه، انگشتر از طلا. احسن، انگشتر از طلا. پس میشه او کان اون ممیز، درست شد؟ اونی که دلالت بر مماثلت یا اونی که بگید دلالت بر مغایرت میکنه، اون صاحب تمیز، کان متفرعن، مأخوذن، مأخوذ از من ممیزهی، از تمیزش. یعنی خاتم مأخوذ است از، بگید تمیزش، ذهب. نشد؟ اون انگشتر است که از چی گرفته میشه؟ از طلا. پس او کان صاحب التمییز، ضمیر کانه میخوره به صاحب تمییز، صاحب تمییز متفرع باشه. متفرع یعنی چی؟ یعنی گرفته شده، یعنی مأخوذ، مشتق. صاحب تمییز گرفته شده من ممیزهی، من تمییزهی، از تمییزش. اینجا خاتم از تمییز خودش گرفته شده. خاتم از چی گرفته شده؟ بگید از طلا، انگشتره از طلا. پس چند تا چیزم ملحق شد به اسماء مقادیر، یکی اونایی که دلالت بر مغایرت میکنه یا دلالت بر مماثلت میکنه، یکی دیگه هم هر جایی که صاحب تمیز از، بگید تمیز، گرفته شده. صاحب تمیز از تمیز گرفته. پس تمیز مفرد چند قسم شد؟ چهار قسم. سه تاش تو یه قسمه اسماء مقادیر، که بگید وزن بود و کیل بود و مساحت. این ستا ملحق هم داشتن، این ستا ملحقشون چی بود؟ اونی که دلالت بر مماثلت کنه یا دلالت بر مغایرت کنه، یا جایی که تمییز، بگید صاحب است نسبت به صاحبش، صاحب تمییز از این تمیز گرفته شده. اینا ملحقند. چهارمی چی بود؟ اسماء عدد، اسماء العدد. دو، ممیز العدد، تمیز عدد، ینسب مفردن، تمیز عدد منصوب میشه در حالی که مفرده. مفرد اینجا در مقابل تثنیه و جمع. ما احد عشر و تسعتن و تسعی، با احد عشر، یازده و تسعتن و تسعین، 99 و ما بینهما، و هرچی که بگید بینهما. میتونست بگه من احد عشر الى تسعتن و تسعین، به جای اینکه این همه معو و ما بینهما اینا بگه، از 11 تا 99. و یجر رو بالمضاف، و تمیز مجرور میشه به مضاف، مجموعاً در حالی که جمعه، مع ثلاثه الى عشرته، از سه بگو تا ده، با سه و ده و ما بینهما، درسته؟ و مفردن مع المئه و الالف، و مفردن مضافاً الیه، بعدش بنویسید، و مفردی که مضافاً الیه با عدد صد و بگید هزار. گفتیم البته اگر مجرور بشه تمیز، دیگه بهش تمیز گفته نمیشه، بهش میگن چی؟ مضافون الی. ولی کار تمیز تمیز عدد همیشه مفرده. نه، تمیز منصوب عدد، تمیز منصوب عدد همیشه مفرده، چون از 11 تا 99. اما 100 و 1000 و 3 تا 10 اینا مجرورن، مضافون الی هن. 3 تا 10ش جمعه، 100 و 1000ش بگید مفرده. درست شد؟ 100 تا رجلن، 1000 رجلن، 17. ان تمییز المفسر ابهام نسبتن، تمییزی که بیان میکنه ابهام نسبت رو، اینا مال مفرد بود تموم شد. تمییزی که بیان میکنه ابهام نسبت رو، یکون منقولن، گاهی اوقات منقول انفاعلن، گاهی اوقات نقل شده از فاعل، یعنی اگه برش بگردونیم میشه فاعل، بهش میگن تمیز محول از فاعل. چی گفتیم؟ تمیز محول، محول با هجیمی، از فاعل. نحو، حالا مثال ما بزنیم، تاب زیدون، تاب با تای مؤلفه، تاب زیدون نفسن، تاب زیدون نفسن، یعنی زید اگه بود طاهر شد، تاب زیدون. الان تاب هم مبهم نیست، یعنی تغییر شد، زید هم تغییر شد، پاک شد، زید هم مبهم نیست، میشناسی میشن. اما وقتی تاب به زید نسبت پیدا کرد مبهم شد. از چه لحاظ؟ وقتی گفتیم نفسن، ابهامش برطرف شد، این از جهت خلق و خو، نفس، نه باطنیات، از جهت باطن زید پاک شده، این آدمی دیگه کینه تو دلش نیست. این اصلش چی بوده؟ اصلش این بوده تا بد نفس و زیدن، اصلش فاعل بوده، تا بد بگید نفس و زیدن، یعنی چی اون موقع معناش؟ نفس زید پاک شد. اگر از اول میگفتیم تابت نفس و زیدن، هیچ ابهامی تو این عبارت بگید نبود، تابت رو نسبت داده بودیم به نفس، اصل عبارت این بوده. ولی ما اومدیم نفس رو از فاعلیت قطع کردیم، کردیمش بگید تمیز مضاف الیه رو کردیم فاعل. چرا؟ میگن به دلیل اینکه میخواستیم اشتیاق برای شنیدن ایجاد کنیم. میگن ذکر شی مبهمن ثم مفصلن اوقع و اشد و فن نفوس، اگر یه چیزی رو اول مبهم بگی بعد توضیح براش بیاری، این قشنگ تو دل میشینه و خیلی کارگشا هست. الان وقتی میگی تابت زیدون، تاب زیدون، هر کی میشنوه سوال تو ذهنش، نفسن که میگی قشنگ تو دلش بگی میشینه، چون اون ابهامه باعث میشه که شوق برای شنیدن بگید پیدا کن. پس اگه از همون پرسیدن که چرا مگه مرض داشتیم که تمیز و از فاعل بودن قطع کردیم، خب فاعل میذاشتیم میمون دیگه، قطع کردیم کردیمش تمیز، یه چیز دیگه ای رو که مضاف الیه بوده کردیم فاعل، جوابش چیه؟ بگید قصد داشتیم ابهام بگیم بعد توضیح بدیم تا حسابی در دل شنونده بگید جا بگیره. الان نگاه کنید نحو، فازل اناؤ، لبریز شد این کاسه، انا یعنی این ظرف، این ظرف لبریز شد، مبهمه، لبریز شد از چی؟ ها؟ ماءً، از جهت آب. اصلش چی بوده؟ فاز لبریز شد، ماء الاناء، آب این ظرف لبریز شد، چون لبریز شدن مال آبه، درسته؟ ولی وقتی ما مبهم گفتیم، گفتیم فازل انا، این ظرف لبریز شد، هر کسی تو ذهنش میاد از چی؟ ما ان، یعنی ای فاز ما اول اناه. و من هاز الباب التمییز و الواقع و بعد اسم تفضیل، از همین قسمه، یعنی از کدوم قسمه؟ از همین قسم محول از فاعل، درست شد؟ و من هاز الباب التمییز و الواقع و بعد اسم تفضیل. نحو زیدون ارجح من که عقلن، زیدون ارجح من که عقلا، زید بالاتر است از چور، درست شد؟ از چه لحاظ؟ از جهت عقلانیت، عقل. تمیزی که محول از فاعل باشه چیکارش میکنن؟ اون رو برمیداری میکنیش فاعل، مثل اینجا الان تاب زید و نفسن، ما اومدیم بگید نفس رو کردیم فاعل، دیدیم درست بود. تو این فازل انا و ما ان کردیم فاز ما و انا، دیدیم بگید درست بود. این رو چجوری بکنیم؟ این ببینید به دلیل اینکه افعل و تفضیل ما اگر خواستیم برش بگردونیم به اینکه فاعل، چون افعل و تفضیل رفع به اسم ظاهر به عنوان فاعل نمیده، پس اگه بخوایم برش بگردونیم باید به چی برگردونیم؟ به فعل. میگیم این اصلش انگار اینطوری بوده، ای رجح عقلک، رجح عقلک یا رجح عقلو، میدونم دیگه، باید بگه رجح عقلک یا باید بگه رجح عقلو، عقلوهو دیگه، یعنی بگیم زیدون رجح عقلوهو، درست شد یا نه؟ چرا ما ارجح نگفتیم؟ خب به دلیل اینکه اگه ارجح میگفتیم نمیتونیم عقل رو چیکارش بکنیم. ببین زیدون ارجح و منکه عقلن، الان ارجح و فاعلش کیه؟ توش مستتره، هوه، به کی میخوره؟ به زید، اون مضاف الیه بوده، پس عقل رو باید به او اضافه کنیم، بگیم رجح بگو عقلهو، نه رجح عقلک. نشد یا شد؟ او ان مفعوله، یا حال چیز تمیز منقول و محول از مفعوله. نحو نگاه کنید، حسد نل ارزه قمهن، یعنی چی؟ درو کردیم این زمین را، یه زمینی بوده زمینی کشاورزی، میگیم درو کردیم این زمین را. خب از چه لحاظ دروش کردیم؟ جو بود، گندم بود، ذرت بود، چی بود؟ میگه قمهن، از لحاظ بگید گندمش، از لحاظ گندم دروش کردیم. خب اصلش چی بوده؟ حسدنا قمهل ارزه، گندم این زمین رو درو کردیم، تمیز محول از بگو مفعول بود، یعنی قمه مفعول بوده، ما از مفعول بودن کندیمش، مضاف الیهش رو مفعول کردیم، قمه رو بردیم کردیم بگید تمیز. تو قرآن داریم و فجرنا الارض عیونا، و فجرنا الارض عیونا، این همینه، یعنی چی؟ یعنی فجرنا عیونا الارض، فجرنا الارض یعنی چی؟ شکافتیم زمین رو، کره زمین رو، زمین رو. خب شکافتیم از چه لحاظ؟ چشمه ها. پس میشه فجرنا بگید عیونل ارزه. این تمیز محول از چی شد بگید؟ مفعول. نه نه نه، بعضی از تمیزها مفعولن، تمیز از نسبت گاهی منقول از فاعله، گاهی منقول از بگید مفعول. تمیز نسبت گاهی منقول از فاعل، گاهی منقول از مفعول، و یکون غیر منقوله، گاهی اوقات هم منقول نیست، انشئه، نه از فاعشه یعنی فاعل یا مفعول، نه از فاعل نه از مفعول منقول نیست. الان مثل لله در روحو فارسن، یعنی در اضافه شده به هو، نسبت پیدا کرده دیگه، مصدر اضافه شده به فاعلش، شیر خوردنش، این فارسن تمیزه، نه از فاعل بگو محول شده نه از مفعول، تمیزه نسبت در روح. یا مثل یا لها لیلتن، یا لها برای تعجب به کار میره، یا لها چه شبیست، این الان لها ضمیره دیگه، نه او چیست، میگه از لحاظ شب بودن، این لیلتن تمیزه، نسبت تعجبی که به اون ضمیر داده، این لیلتن اومده چیکارش کرده توضیح میده، یعنی از لحاظ شب بودن عجب چیزی بود، و کفا بالموت واعظن، مثل کفا بالله بگو شهیدن، یعنی واعظن حال است، چیز تمییز است، اما بگو محول از فاعل نیست. اینطور نیست بوده کفا واعظ الموت، معنا پس گاهی اوقات محول از فاعله، گاهی اوقات محول از مفعوله، گاهی اوقات هم محول از هیچ کدوم این دوتا بگید نیست، تمیز نسبت. این به چه درد ما میخوره؟ حالا محول از فاعل، محول از چرا؟ توی معنا به درد ما میخوره. یعنی اگر بدونیم که تمیز نسبت گاهی محول از فاعله، گاهی اوقات محول از مفعوله، گاهی اوقات هم هیچ کدومش نیست، موقع معنا کردن بگید به درد ما میخوره. و فجرنا الارض عیونا، میبینیم که تفجیر بر چشمه ها واقع شده، چشمه هایی که توی زمینه. پس تفجیر مال عیون است، اینو به ما میفهمونه. فائدتون یکون التمییز غیر منقول، کی تمیز میشه غیر منقول؟ چجوری ما بفهمیم یه تمیز منقوله یا غیر منقول؟ معلومه منقولش اینه که ور میداریم میذاریمش جای مفعول، اگر تمیز منقول از مفعول باشه، اضافهش میکنیم به اونی که الان بگید فاعله، یا بگو میبریم میذاریمش جای فاعل، اضافهش میکنیم به اونی که الان بگو فاعله. اگر دیدیم معنا درسته میشه محول از فاعل یا مفعول، اگر دیدیم نمیشه الان مثلا تو این مثالهایی که داشتیم مثل لله در روح فارسن، شما بگید لله، بخواید اون اضافه کنید فارس رو بهو، بگید لله در رو فارسهی، معنا نداره که معنا بگو. یکون از تمییز و غیر منقولن ازا لم یمکن رده الی ترکیبه، موقعی که نشه برش بگردونی به یه جمله‌ای، به یه ترکیبی که یقع فیه فاعل رو مفعولم به، برش بگردونی تو اون جای فاعل بشینه یا جایه بگو مفعولم به بشینه، عبارت درست بشه، نشه. والمنقول خلاف ذالک، اما منقول برخلاف اینه، یعنی برش میگردونیم میکنیمش فاعل یا میکنیمش مفعول، میبینیم معنا چیه. درست شد؟ اذا کان التمییز منقولا عن فاعل او غیرهی، غیرهی یعنی مفعول دیگه، دیگه چیز دیگه نداره که. زمانی که تمییز منقول از فاعل باشه یا بگید مفعول باشه، یجب نسبه، یجب و چی بگید؟ نسبه، کما مثلنا، موقعی که تمیز منقول از فاعله یا مفعوله یجب و نسبه، واجب نسبش بود، چون تمیز نسبت دیگه واجب نسبش بود. اینو قبول نکرد دیگه. الان تو اون زیدون ارجح من که اغلب بعضی گفتن این منقول از مبتداست، یعنی بوده عقل و زیدن ارجح من که، متوجه شدی؟ نه ایشون قبول نکه، خوبم هست که هر چقدر منقول ها رو کم کنیم بهتره، بگیم یا از فاعله یا از بگو مفعوله، ولی بعضی اونجا میگن این تمیز از منقول از مبتداست، بوده اصلش عقل و زیدن، بگید ارجه ها عقل اومده شده تمیز و زید شده مبتدا، درست شد؟ زمانی که تمیز منقول از فاعل باشه یا غیر فاعل یعنی مفعول، حالا قیلی هم مبتدا، یجب و نسبه، واجب نسبش بدیم کما مثل، به جز نسب کاری نمیشه کرد. و اذا کان غیر منقولن، اگر منقول نباشه جاز نسبه، جایز نسبش بدیم. و جاز جره به من، جایزم از جرش بدیم با من بیانیه. این من بیانیه رو میارن تا بگن این از نظر ما حال نیست، تمیزه، چون من بیانیه بر سر حال در نمیاد، بر سر چی در؟ دیدید بعضی از این عبارت ها مینویسه قال الله عز من قائلن، عز من قائلن، نمیگه عز قائلن، قال الله عز من قائلن. این عز من قائلن یعنی چی؟ که عزیز باد از جهت گوینده بودن، نه عزیز باد در حالی که بگو گوینده است. این من قائلن میگن اینجا، برای خاطر اینکه مبادا شما فارسن رو بگو حال بگیری برای هو، که من گفتم میشه حال بگیری دیگه، پ پس برای خاطر اینکه مبادا حال بگیری میگه لله در روحو بگو من فارسه. اگه من فارسن گفت یعنی دیگه احتمال حال بودنش صفره، 100% تمییزه. یا لها لیلتن من لیلتن، البته لیله چیه خودش چون جامده معلومه، ولی معمولا با من مثل این فارسن رو میارن، از زمین قائلن رو میارن که مبادا طرف این رو حال بگیره، مجبور باشه تمییز بگیره. و اذا کان غیر منقولن جاز نسبه و جاز جره به من فتقول ایزن لله در روح من فارسن، یا کفا بالموت بگید من واعزن. اگه من واعزن گفت یعنی احتمال حال بودن از نظر او صفر، چون من بیانی آورد و بر سر تمیز داره. ولی اگر گفته بود کفا بالموت واعزن، احتمال اینکه حالم بگیریم بگو بود، درسته احتمال اینکه حالم بگیریم بود. و قص علیه، و بر همین شما چکار کن؟ قیاس کن. خب تمییز کنایات عدد، همین چیزی که گفتیم عددهایی که کنایی هستن، این عددها تمییزشون چجوری میاد؟ خیلی سخت نیست، دقت کنید راحته. ما چند تا عدد رو کنایاتش رو بعدم، یکیش کم استفهامیه است، درست شد؟ و بعدی کمه بگید خبریه است، بعد کعینه، کعین من نبی قاتل معهور بیون کثیر، درست شد؟ اینها کلماتیست که میخواییم بخونیم، کم استفهامیه. ممیز و کمل استفهامیت یکون و مفردن منصوبن، همین الان خودیم کم سطرن چی بود؟ کم سطرن کتب ته که من گفتم علامت سوال بزن. تمییز کم استفهامیه مفرد و منصوبه، مثل کم کتابن قرأتم، بعدش علامت سوال، چند تا کتاب خوندید؟ درست شده نه؟ فواید یه جاهای استثناء داره، اذا فصل بینها و بین ممیزها به فعل متعدن، اگر بین کم و بین تمیزش فاصله بشه با فعل متعدی، وجبت زیادت و من، واجب شما یه من اضافه کنید، من بیانی علی، نحو کم قرأت و من کتابه، بازم علامت سوال. چرا؟ چرا؟ چون اگه بخونیم کم قرأتم کتابن، طرف فکر میکنه قرأتم کتابن، کتابن میشه مفعول، بعد اون وقت تو اعراب کم گیر میکنه، درسته نه؟ برای اینکه بفهمونیم این من کتابن، این کتابن، تمیز اون کمه چیکار میکنن؟ این کار میکنن. اگه فعلش لازم باشه نه، چون فعلش لازم باشه بگی معلومه مشتبه به مفعولم به نمیشه، چون فعل لازم مفعولم به بر کم محلم منصوب مفعول قرأتم، قرأتم فعل و فاعل، من کتابن درست جار و مجروره، این جار و مجرور متعلق به عامل مقدر مبینن، حال است از برای کم، ببین در ترکیب شد حال، ولی این اصلش چی بوده بگید؟ تمییز بوده. بله من کتابن جار و مجرور متعلق به مبینن، حال از کمه مفعول، ولی اصل کارش چی بوده؟ کتابن بوده و تمییز. مثل اینکه میگفتیم این مضاف الیه، نقشش مضاف الیه میشد، ولی کارش چی بود؟ تمییز، مثل ثلاثه و رجاله، متعلق به یه مبینن بیان شده. دو، اذا دخلها حرف و جرن، اگر کم بهش حرف جر داخل شه، جاز نسب و ممیزها علت تمییز، جایز تمییزشو نسب بدیم به عنوان تمییز، مشخص شد؟ مثلا من بگم بکم بکم رجلن مررت، بکم رجلن مررت یعنی چی؟ از کنار چند تا مرد گذشتی، بکم رجلن، میگه اینطور میتونی بگی. اذا دخل ها ها میخوره به کم، حرف و جرن جازن نسب و ممیز علت تمیز و هول مختار، میگه نسبش بدی از نظر ما اختیار ما اینه، ما اینه میپذیریم. و جاز جره به من مقدرتن، جایزم از جرش بدید به من مقدره، یعنی بگید به کم بگو رجلن، بعد بگید من داشته بوده من رجلن، منش افتاده، این رجل مجرور باقی مونده. این که حرف جر بیفته کلمه مجرور بمونه این خیلی نادره، معمولا حرف جر میفته کلمه میشه منصوب به نزع خافض. این که کم من داشته باشه و من چی بشه بیفته و مجرور باقی بمونه خیلی نادره، گیر کرده اینطوری گفته. از نظر ما گوش، از نظر ما اون مجرور است به مضاف الیه بودن، یعنی اینطوری میشه، دقت کنید، اضافه سر بینها و بین ممیزها به فعل متعدل وجب زیادت و من علیه نحو کم قرأت و من کتابه. اذا دخلها حرف و جرن جاز نصب و ممیز و علت تمیز و هول مختار، اشکالی نداره بگیم به کم رجلن مررته، و جاز جره به من مقدرتن، ما به جای به من مقدرتن میگیم چی؟ بل اضافته، بل مضافه الی، یعنی کم اضافه شده. این مثال اول، به کم درهمن، این خیلی خوبه، هول مختار. یا به کم درهمن بگید اشتریت حاضر کتابه، علامت سوال. حالا یه سوال اینجا هست، چرا این میگه به من مقدر؟ من گفتم به اضافه، چون اینا یه گیری دارن، میگن کم مبنیه یا معربه؟ مبنیه. کم اصلش که اسمه، نباید مبنی بشه، باید شباهت رسونده باشه، بگید به حرف تا مبنی شده باشه. میگن اگر یک زمانی چیزی که مبنی هستش اضافه بشه دیگه از مبنی بودن میره بیرون، چون اضافه از خصوصیات بگید اسمه. گفتن اینا اگر ما بگیم این کم اضافه شده به درهم، اینا که میگن من مقدره، بگیم کم اضافه شده به درهم، میگن اگه اضافه شده کم باید بشه معرب، چرا مبنیه؟ درست شد؟ مبنی اگر اضافه بشه، اضافه از خصوصیات اسمه و بگو از بین میبره اون بناشو، پس چی کار بکنیم؟ بگیم من در تقدیره، ما میگیم نخیر، گوش کنید، کم شباهتش به حرف خیلی زیاده، هم از جهت معنا چون در بر گرفته همزه استفهام رو، هم از جهت لفظ چون دو حرفیه، یعنی هم شباهت لفظی داره هم شباهت بگید معنوی داره. اگر اضافه شد، اضافه با یک شباهتش معارضه میکنه، ولی شباهت دیگر برای بناش بگید وجود داره، لذا کم در صورت اضافه هم باز مبنی است. چرا؟ چون یه شباهت به حرف ندارد، درست شد یا نه؟ که شما بگید با اضافه از بین رفت، دو شباهت به حرف دارد، لفظی و معنوی، یکیش اگر با اضافه از بین برود بگی شباهت دوم هست و او رو باز مبنی میکنه. این حرف مرحوم رضی است علی الله مقامه تو شعر کافی و درست هم هست، میگه نیاز نداره ما من مقدر تقدیر بگیریم. پس فرق ما در کجا شد؟ در بکم درهمن، که درهمن رو ما گفتیم چیه بگید؟ مجرور به مضاف الیه بودنه، ایشون گفت مجرور به من حرف جره بگید مقدر، درست شد؟ دلیلامون هم گفتیم. حالا ما مجرور به حرف اضافه میگیم که مضاف الیه، ما میگیم مجرور است به مضاف الیه بودن، اون میگه مجرور است به حرف جره مقدر. او چرا گفت به حرف جره مقدر؟ گفت چون اگر ما اون حرف جره مقدر رو در تقدیر نگیریم بگیم اضافه شده، کم باید معرب بشه. ما گفتیم نه، اضافه میشه و معرب هم نمیشه، به دلیل اینکه یه شباهت لفظی داره به حرف چون دو حرفیه، یه شباهت معنوی داره چون همزه استفهامو در بر گرفته معناشو. اگر اضافه با یه شباهتش معارضه کنه، یه شباهت دیگه هنوز هست. یجوز و حذف و ممیزه ها، دقت، جایز از شما تمییز کم و حذف کنید ها، تمییز بگو کم و حذف کنید. مثلا میگم به کم اشتریت هازا، به کم اشتریت هازا، یعنی چقدر خریدی اینو، اینو چند خریدی؟ خب معلومه یعنی به کم درهمه، چون معیار درهمه دیگه، مشخص شده نه؟ اینجا هر کجایی که کم مشخص باشه که از چه جنسیه، تمیزش ممکنه بگید حذف بشه، چون قرینه ابهام رو از بین میبره. یجوز و حذف و ممیزا ازا دل علیه دلیلون، دلیلون یعنی چی؟ قرینه تو نه با کم مالک، الان کم خبر مقدم، مالک هم ابتدای مؤخر، علامت سوال، کم مالک یعنی چی؟ بگو کم درهمن مالو، چون درهم معیارش دیگه. چهار، کم تکون و فی محل رفع علل ابتدا، کم گاهی اوقات در محل رفع میشه برای به عنوان مبتدا، که اذا لم یقع بعدها فعل، زمانی که بعدش فعل نیاد، مثل کم طبیبن فی المدینته، یا کم طبیبن اندکه، درست شد؟ جار مجرور دیگه. الان کم میشه مبتدا، طبیبن میشه بگو تمییز، فی المدینته متعلق به عامل مقدر خبر، یا اندکه یا وقع بعدها فعل لازم، بعدش فعل لازم بیاد. نه و کم تلمیزن قررت عیناه و الیومه به نیلهی از شهادته، کم تلمیزن چند تا دانش آموز، قررت عیناه و الیوم، قررت عیناه یعنی چشمش خنک شد، یعنی خوشحال شد، چون انسان گریه میکنه چشمش گرم میشه. چند دانش آموز چشمش روشن شد امروز، به واسطه رسیدنش به شهادت. شهادت یعنی چی؟ گواهینامه پایان درس. ها؟ میگه چند تا دانش آموز امروز چشمشون روشن شد به گرفتنه، بگید پایان تحصیلاتشون، گواهینامه پایان تحصیلات. چند نفر؟ استاد بله. مبتدا فی المدینه خبر، اینجا کم میشه مبتدا، قررت میشه چی؟ جملهش خبر، تلمیزن تمیز، عیناه و فاعل قررت، الیوم ظرف برا قررت، به نیلهی متعلق است به قررت، از شهادت مفعول نیله، نیل مصدر اضافه شده به فاعلش و از شهاده مفعولش. یا بعدش فعل متعدی بیاد، اما مشتقلون انها به ضمیرها، فعل متعدیه که مشغول به ضمیر این شده، باب اشتغال، مثل کم کتابن طالعتهو، البته اینجا ما میتونیم کم رو بگو باب اشتغال دیگه، بهتر اینه که کم و مبتدا بگیریم، طالعتهو رو خبر، تا چیزی تقدیر نگیریم، تو باب اشتغال خوندیم کتابن هم میشه. اما آیا اینجا میشه کم رو منصوب گرفت به یه طالعته مقدر؟ بله، ولی اگر منصوب کردیم به طالعته مقدر، اون طالعته رو قبل از کم تقدیر میگیریم یا بعدش؟ بعدش، چرا؟ کم صدارت داره، میگه کم کتابن طالعته و یجوز و فعل اخیر، در این مورد آخر جایز است، چون باب اشتغال اینجا رفعش بهتره، و یجوز و فعل اخیر انتکون فی محل نصب به فعل مقدر اما بعدها لصدارت کم، به خاطر صدارت کم، و تکون فی محل نصب، کم در محل نصب واقع میشه، علی حسب ما یطلبها الفعل و الواقع و بعدها، به حسب اینکه فعل بعدش چی لازم داره او رو، مشخص شده نه؟ یعنی کم میشه معمول ما بعد، باید به تمیزش نگاه کنیم. خب ببینیم چه نقشی پیدا، مثلا اگر من حالا ببینید اینطوری گفتم ها، مثلا گفتم کم رجلن رعیت میشه چی؟ مفعولم به ها، چند مز را بگید. میشه مفهولم بده رسولن. حالا اگه گفتم کم ساعتن نمتن، چند ساعت خوابیدی، میشه چی؟ مفعولم فی ظرفه دیگه، چند ساعت خوابیدی. درست شد؟ و اگر گفتم کم ضربتن ضربت زید، چند ضرب زدی میشه چی؟ بگو. مفعول مطلق عددی، عددی چند تا ضرب زدی به زید؟ بستگی داره. ببین همه اینا معمول مابندن، بستگی داره که بگو کجا و به چه معنایی استفاده شده. اینجا شد تمیز برای بگی زمان، اینجا شد تمیز برای مصدر، اینجا شد تمیز به عنوان مفعول به، ها یعنی کم شد مفعول به و ما اینو از تمیزش فهمیدیم. پس و تکون و فی محل نصب، در محل نصب است اینجور جا، به حسب آنچه که طلب میکند اون کم را، فعلی که واقع شده بعد از کم. حالا نگاه کن، فعضا کانت کنایتن ان مستره، مثال آخری من، اگر کم کنایه باشه از مستر، کانت مفعولن مطلقا، نو کم التفاتتن التفتتن. التفته یعنی چی؟ التفته یعنی اینجور برگش، نه اینجور برگش، کم التفاتتن التفته یعنی چند مرتبه اینجوری برگشتی. آ و ازا کانت، بله این همینه، کم لبستون فرعز یعنی کم یومن، میشه مفعولون فی ظرف. و ازا کانت و التفاتتن یعنی یه دونه اینجوری کردن، کم میشه چی؟ بگو. مفعولون مطلق عددی، التفاتتن تمیزش، کم منصوب است محلن، التفت فعل و فاعل. و ازا کانت کنایتن ان ظرفن، اگه کنایت از ظرف باشه، کانت مفعولن فی، نفو کم یا من سمتن، چند روز روزه گرفتی. و ازا کانت معمولتن لفعل متعدن بعدها، حالا اگر معمول باشه برای فعل متعدی که بعدش، کانت مفعولم به، میشه مفعولم به، نحو کم مجلتن حررتن، چند تا مجله رو تحریر کردی چاپ کردی. من اونجا گفتم چی؟ کم رجلن رعیتن او لفعل ناسخن. حالا اگر فعل بعدیش فعل ناسخ باشه، میشه کم خبرش، نبا کم کانت جواریک، جواری جمع جاری است، جاری یعنی دختر، کم کانت جواریک یعنی چی؟ چند تا دختر داری؟ یا چند تا کنیز داری؟ چون جاریه به معنای کنیزم هست. الان اینجا کم تمیزش کو؟ نه تمیز کم، خب معلومه دیگه، بوده کم شخصن دیگه، نه ها، کم شخصن، کانت جواریک. الان چجوری ترکیب میکنید؟ جواریک میشه بگو اسم کانت مرفوع از تقدیرت، چون با یا جواری، جواریو گفته نمیشه، جواریک مضاف مضاف الیه، اسم کانت، کم چیه خبرشه، چرا مقدم شده؟ صدارت. و تکون فی محل جرن، کم میشه محلن مجرور، اذا تقدمها جارون و مضافون، حالا اگر بهش اضافه شده باشه چیزی یا بر سرش در اومده باشه حرف جری، نه بو. به کم ابتعت اداره، به چند فروختی این خانه را. حالا اینجا الان کم تمیزش افتاده، درسته؟ به کم تمیزش چیه؟ افتاده. اینو چجوری میشد تمیزشو بخونی؟ به کم درهمن، که گفتش به جر میتونیم بخونیم، به کم درهمن هم بگید میشه، درسته؟ نگاه کنین اونجا گفت اگر جر باشه، خب ازا دخل ها حرف و جره جاز نصب و ممیز و علت تمیز، بگیم به کم درهمن، خب مختار جایز هم از جرش بدیم به من مقدر، که ما گفتیم چی؟ بگید من مقدر نداریم، بلکه به مضاف الیه. پس اینجا میشده به کم درهمن یا بکم درهمن ابتعت اداره و غلام کم غلام کم رجلن علمته. نه اون حرف جر و مضاف از بین نمیبرن صدارت رو، چون میگن المضاف و المضاف و اینه کل کلمت الواحده، این هم ترکیب میشه انگار صدر کلامه. حرف جر هم صدارت رو از بین بگید نمیبرن چون حرفه. لذا این غلام کم، این غلامه یعنی پسر چندین مرد تعلیم کردی، پسر چند تا آقا رو درس بهشون دادی، غلامکم مفعولم به علمت است. الان غلامکم رجلن، رجلن چیه؟ علمت میشه مفعولم به علمت، فعل و فاعل غلامه مفعولشه. غلام اینجا مفعولیه که صدارت داره، چرا؟ چون اضافه شده به کم و از کم کسبه بگید صدارت میکنه. رجلن هم میشه تمییز، کم خبریه بمانه. و صلی الله علیه و آله. Wow.